de satellite ami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba, że tęgi łeb myli się i kurde.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czekania na potem, a czuję, że szukasz mnie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.